हमारे प्राइवेट स्टडी में एक चोर घुसा हुआ है। कोई ब्लैक सूट पहने हुए आदमी था। क्या सर, वो कहां गया? मैं उसके पीछे ही था। ब्लैक सूट वाला, तुम सबकी नौकरी चली जाएगी। यूज़लेस आदमी हो, इतनी बड़ी टीम पाली है। करम ये करे जो हो अपने तुम्हारे ना। अपनी ये लग है, इश्क बिन मरना है क्या, मैं क्या क्या कर जाऊंगा, ये तो बस एक झलक है, इश्क बिन मरना है क्या, लूट लूं दिल बीच महफिल, बच के जाएगा तू कहां, तूफान उठा दूंगा मैं, जा लगा दूंगा, तू है क्या मैं तेरी ही पहचान मिटा दूंगा, अभी दूर से है देखा अभी पास मेरे तो वहा, फिर देख मेरा जलवा कोई मुझसा है कहां।